strumeț, tocmai de la Nazaret, Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Fie-ți milă, tânăr bun, și nu ne lăsa pe drum. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Că afară-i fric și noapte, Maica Sfântă nu mai poate. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Tânărul fiind milos, le răspunsă bucuros, Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Departe de maș, are tata mie un graj. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Iosif și Maica s-au dus